Mondjad! Ja, tata! Édesanyám! Jó, van, akkor hagyd beszélgessenek. Na, más egyéb bajod? Nincsen. És te kivel beszélgetsz? Hát a Jancéka, osztjuk az észt. Akkor jó teszitek, csak osztátok. Remese? Az is kint van valamelyre. Biztos kutyáznak. Biztos. Na jó, akkor csak osztátok az észt. Na, szia! Hát tudod, hogy ők más ma izé van nézetem mindig. Az biztos. Hát. Na, szia! Na, szia!